نستهدف ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Allah Azze ve Celle'nin arşının su üzerinde olması babına devam ediyoruz. Zannedersem 52. hadise geldik. Ebu Hureyre hadisinden sonra Ebu Zer hadisi. Evet, Musa oku. Haddesena Yahya bin Cafer kâle haddesena Ebu Muaviye anil A'meş an İbrahim huvetteymî an ebihi an ebi zerrin kâle dekhaltul mescide ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem câlisun felemmâ garabeti şemsu kâle ya Ebu Zer el tedri eyne tezhebu hâlihi kâle kultullahu ve Resuluhu a'lim kâle fe innehâ tezhebu testehbiru fis sucudi فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت من حيث جئت فتطلع في فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. Evet, oku hemen. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmaktaydı. Güneş batınca bana ya Ebu Zer, bu güneş nereye gider bilir misin diye sordu. Ebu Zer dedi ki ben Allah ve Resulü en bilendir dedim. Resulullah güneş gider secde halinde izin ister de kendisine izin verir. Sanki ona nereden geldin ise oraya dön denilir. O da baktığı taraftan doğar buyurdu. Bundan sonra Resulullah zâlike mustakarru lehe bu onun karar yeridir ayetini okudu. Bu okuyuş Abdullah İbni Mesud'un okuyuşunda böyledir. Evet. Ebu Zer El-Gıfari hadisi. Ebu Zer biliyorsunuz künyesi. Meşhur sahabi. Daha önce geçmişti. Zühtüyle, verasıyla meşhur bir sahabi. İsmini hatırlayan var mı? Cünade. Evet. Cündüb bin Cünade bin Kays. El-Gıfari. Hakkında bilgi vermiştik ama gene vermekte fayda var. İslam dinine ilk giren sahabilerden. Yalnız Medine'ye hicreti gecikmiş, bu nedenle Bedir Savaşı'na katılamamış. Hakkındaki menkıbeler ve faziletine dair rivayetler pek çok. Örneğin Buhari, Müslim ve diğerlerinin İbn Abbas radıyallahu anhuma da Ebu Zer'in İslam'a girmesiyle ilgili rivayet ettikleri uzun hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kavmine dön ve sana benim emrim gelinceye kadar sen onlara İslam'ı haber ver diye buyurmuş. Ebu Zer bunun üzerine Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bu şehadet kelimesini Mekkelilerin ortasında muhakkak haykıracağım demiş. Hemen sonrasında çıkıp mescide yani Kabe'ye geldi ve en yüksek sesiyle Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diye haykırdı. Bunun üzerine orada bulunan müşrik topluluğu kalkıp onun üzerine yürüdüler ve onu yere yatırıncaya dek dövdüler. Bu sırada Hazreti Abbas geldi ve onun üstüne kapanıp yazıklar olsun sizlere bu zatın Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarımızın yolunu Şam'a giderken Gıfar üzerinden geçtiğini bilmiyor musunuz dedi. Müşrikler de Ebu Zer'i bunun üzerine bıraktılar. Sonra ertesi gün Ebu Zer yine bir önceki gün yaptığı gibi Kabe'de yine haykırdı. Kureyşliler yine kendisine saldırıp onu dövdüler. Hazreti Abbas Ebu Zer'in üstüne kapanarak yine bu sefer onu onlardan kurtardı. Sahabenin en zayıf ve takva sahiplerinden biri olan Ebu Zer radıyallahu anh, fakirlere olan şefkat ve merhameti ve onlara karşı olan cömertliğiyle bilinir. Hicretin 32. yılında Hazreti Osman hilafeti döneminde Rebze'de vefat etmiştir. Cenaze namazını Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh kıldırmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 281 hadis rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim 12 hadisini ortaklaşa rivayet etmişlerdir. İşte bu hadis Buhari ve Müslim'de geçen o 12 hadisten biri. Ayrıca Buhari 2 hadisinde hadisinin rivayetinde, Müslim ise 19 hadisinin rivayetinde teferrüt etmiştir. Evet, bu sahabinin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği hadis, Allah ondan ve diğer bütün sahabilerden razı olsun. Ne diyor? Gal diyor ki dahaltul mescide. Evet, mescide girdim diyor. Burada mescid hangi mescid? Hangi mescid? Mescid-i Nebevi. Başında Elif Lam geldiği için biz onun Mescid-i Nebevi olduğunu biliyoruz. Mescid-i Nebevi'ye girdim diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme calis. Peygamber aleyhissalatü vesselam oturuyor. Buradaki ve atıf değil hal. Buradaki ve atıf değil hal. Yani ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescide oturduğu bir zaman ne yaptım? Mescide girdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte otururken, oturduğu bir anda ne yaptım? Mescide girdim. Yani namaz kılmıyordu o anda aleyhissalatü vesselam. Oturuyordu. Hutbede de değildi. Oturuyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte oturuyordu. Daha sonra felemma garabeti şems. Ne zamanki güneş ne yaptı? Battı. Ne zamanki güneş battı. Güneşin batış esnası. Demek ki güneşin batışı nerede girdi? Onlar mescitteyken güneşin batışı girdi. Onlar biraz önce giriyorlar mescide. O sıra ne yapıyor? Güneş batıyor. Evet. Şimdi bu hadisimizde ne var? Güneş var. Size göre bunun doğusu neresi oluyor? Size göre doğusu bu taraf mı oluyor? Evet. Diyor ki Gal dedi ki ya Eba Zer, künyesiyle hitap etti. Ey Ebu Zer, hel tedri eyne tezhebu hazihi. Evet. Güneşin battığı an güneşe işaret ediyor bazı rivayetlerde. Diyor ki bunun nereye gittiğini, bu güneşin nereye gittiğini biliyor musun? Güneş ne yapıyor ama? Ne yapıyor güneş? Batıyor. Yani güneşin evet şu yöne gittiği bir an. Dikkat edelim buna. Güneş nereye gidiyor? Batıya gidiyor. Sen bu güneşin nereye gittiğini biliyor musun? Peygamber aleyhissalatü vesselamın buradaki sorusu normal bir soru değil. Yani iki türlü soru vardır. Bir, cevabını bilmediğin bir şeyi sorarsın. İki, cevabını bildiğin bir şeyi sorarsın. Burada da cevabını bildiği bir şeyi soruyor aleyhissalatü vesselam. Cevabını bilmediği bir şeyi sormuyor. Biz buna ne diyoruz? Tersih. Yani nedir o? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı ne? Kullandığı, çokça kullandığı usluplardan bir tanesidir bu aleyhissalatü vesselamın. Tersih uslubu. Ne demek? Soru sorduğu insanın beynine kazımak. Ne yapmak? Onu beyninde işlemek. Yerine oturtmak için bunu ne yapıyor? Özellikle aleyhissalatü vesselam kullanıyor. Diyor ki sen bu güneşin nereye gittiğini biliyor musun? Bilmediği bir şeyi sormuyor. Bildiği bir şeyi soruyor. Ne yapıyor böylelikle? Alimler diyor ki malumatı ne yapıyor? Soru soruların zihnine ne yapıyor? Yerleştiriyor. Ta ki verilen cevaba ne yapsın? Dikkat etsin. Ama nasıl? Bütün ikbaliyle. Bunun üzerine de ne yapsın? Verilen cevabı hem aklında yani zihninde hem de kalbinde ne yapsın? Saklı tutsun. Bir daha unutmasın. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın kullandığı bir uslup. Bu uslubu ne yapmış aleyhissalatü vesselam? Çokça kullanmış. Bununla alakalı başka rivayetlerde ne yapmıştı? Geçmişti. Bana bir örnek verebilir misiniz mesela? Bir örnek verebilir misiniz bununla alakalı? Muazza Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Kullarında? Allah'ın üzerindeki hakkı. Evet. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Kullarında Allah üzerindeki hakkı nedir? Burada da aynı uslup var. Yani cevabını bilmediği bir şey değil. Bildiği şey ama karşıdakinin neyini? Dikkatini çekmek. Karşıdakinin dikkatini çekmek ve meseleyi onu ne yapmak? Meseleyi onun kafasına yerleştirmek. Şimdi bugünkü astronomi bilgilerine dayanarak. Şimdi güneş ne yapıyor? Doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Bugün güneş doğudan doğdu, batıdan battı. Yarın bir daha nereden doğacak? Peki ne yapacak bu güneş? Böyle mi gidecek? Böyle gidecek değil mi? Sonra ne yapacak? Böyle devam edecek. Yani normal olarak güneşin seyri böyle. Doğudan doğuya, batıya geliyor. Sonra batıda oradan nereye gidiyor? Doğuya mı gidiyor? Ha, şimdi yoksa batıdan mı doğuyor? Ha, şimdi bakın. Bu doğmak meselesi, insan doğmasından bahsetmiyoruz. Güneşin doğmasından nisbidir. Nisbi. Nedir nisbi? Onu şimdi açıklayayım size. Göreceli. Şimdi güneş doğudan doğduğunda, batıdan battığında, daha sonra doğu yönünden güneşin yeniden doğduğunu görüyoruz. Peki bu arada güneş, batıdan batan güneş doğu istikametine nasıl gidiyor? Dikkat edin. Doğu istikametinden doğan ve batıdan batan güneş doğduğunda doğudan doğuyor. Bunda bir ihtilaf var mı? Yok. Ama batıdan doğuya gidiyor. Yoksa doğudan doğabilir mi? Dünyanın dönüşüyle ilgili değil mi hocam? Nasıl oluyor dünyanın dönüşüyle ilgili? Yani şeyde 24 saatte bir tur atmasından sonra. Yoksa güneş bir yere gittiği yok. He, şimdi ama bakın. Şimdi döndüğünü farz edin. Döndüğünü farz edin dünyanın. Dünyanın dördünü farz edin. Şurada dünya. Şimdi hiçbir zaman için dünyanın bir yeri yoktur ki orada %100 ne olsun? Güneş doğsun ve %100 ne yapsın? Bassın. Yani nedir? Yani şöyle düşünün dünyayı. Şurada doğan güneş şurada ne yapıyor? Batıyor değil mi? Şurada doğan şurada batıyor. Şurada doğan şurada batıyor. Şurada doğan şurada batıyor. Yani dönüyor bu. Bu dönüyor. Bu dönüyor. Hey ki güneş bu haldeyken yani şimdi astronomi bilgilerine göre güneş ne? Sabit değil mi? Sabit olan güneş yerinde sabitse, sabit olan güneş yerinde sabitse, dünya dönüyorsa, o halde buradaki doğu ve batı güneşten kaynaklanmıyor. Nereden kaynaklanıyor? Dünyanın dönmesinden kaynaklanıyor. Yani demek ki doğudaki güneş doğuda, batıdaki güneş batıda. Güneşin hareket ettiği falan yok. Ama birazdan alacağız. Güneş hareket ediyor. Güneşin bir yörüngesi var. Peki nasıl oluyor da hareket eden bu güneş bugünün ilmiyle böyle algılanıyor? Ben ona girecek değilim. O benim doğrudan tahassusuma girmiyor. İhtisasıma girmiyor açıkçası. Ama hem dünyanın hem de güneşin hareket ettiğini düşünelim. Hem dünyanın hem de güneşin hareket ettiğini düşünelim. Hal böyle olunca güneş hareket ederse, dünya da hareket ederse, o halde iki tane hareket söz konusudur, mevzubahistir. Hal böyle olunca güneşin dönmesi aynı zamanda batının doğuya ne yapması? İltifat etmesi demektir. Şimdi bir de kıyameti düşünün. Bir de kıyameti düşünün. Doğudan doğacak. Dikkat edin bakın şimdi. Mefhum muhalif. Batıya gelecek değil mi? Batacak. Ertesi gün ne olacak? Batıdan doğacak. Bunda bir problem yok. Yani ne demek? Battığı yerde kalacak ve oradan doğacak demek. Ama kıyametin dışındaki zamanlarda, içinde bulunduğumuz bu zaman, batıdan batan bu güneş doğudan doğduğunda yeniden aksi istikamette şöyle bir mesafe alıyor mu? Şimdi işte burada kısmen buna gireceğiz. Ulemanın bu hususta ne dediğine ne yapacağız? Bakacağız. Evet. Diyor ki Gal Ebu Zer diyor ki Gultu dedim ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bunu nedir? En iyi bilendir. Her zaman sahabinin ne yaptığı? Kullandığı bir metot bu. Bunun üzerine diyor ki Gal Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buraya dikkat edelim. Uyumayalım. Fe innaha tezhebu testevinu fi sucud. Güneş gider diyor. Batışından bahsediyoruz. Dikkat edin. Batışından. Batış anında. Batış anında ne yapıyor? Güneş gidiyor. Birazdan onu açacağız. Batıştan hemen sonra. Güneş gidiyor, ne yapıyor? İzin istiyor Rabbinden. Ne için? secde etmek için. Rabbinden secde etmek için. Feyu'zenu leha. Ne yapılıyor ona? İzin veriliyor. Bazı rivayetlerde izin istiyor, izin verilmiyor. Mühlet veriliyor, sonra izin istiyor, izin veriliyor. Alacağız onları. Sonra diyor ki ve ke'enneha kat gîle leha. Sanki diyor güneşe denildi ki irci'i min haythu ci'ti. İrci'i min haythu ci'ti. Ne yap? Döndün. Geldiğin yere ne yap? Dön. Geldiğin yere dön. Geldiğin yere dön. Batı Şam'da nereden geldi? Doğudan. Yani oraya ne yap yeniden? Dön. Demek ki bir hareket mevzu bahis. Kaldığı yerde değil o sabitlik. He. Yani buradan doğdu. Geldi. Güneş battı. Rabbinden ne istiyor? İzin istiyor. Ne için? Secde için. Rabbi de ona ne yapıyor? İzin veriyor. Sanki ona diyor ki ama işte burada sanki var ya sanki. Sanki. He. O sanki üzerinde duracağız. Evet. Sanki ona diyor ki Rabbi ne yap? Geldiğin yer. O geldiğin yer ne? Doğduğun yer. Buna dikkat edelim. He. Ne yap? Doğduğun yere dön. Sonra fetatlu min magribiha. Hayda. Nasıl tercüme etmişler sizde? O da battığı yerden doğar. O da battığı yerden doğar. Bakın. Battığı yerden doğar. Bunu bana kim açıklar? Hadisin bir evvelki cümlesiyle bunun arasında ne var? Tezat var değil mi? Yani geldiğin yere dön diyor. Geldiği yer neresi? Doğu. E geldiği yere dönünce nasıl buradan doğacak? Buradan doğacak. Battığı yerden nasıl doğacak? Yok. Yok. Hiç onunla alakası yok. Aleyhisselatü Vesselam öyle astronomik şeylere girmez. Ha. Hocam şöyle bir soru var. Yani kıyamet meselesi. Şimdi bu hadis burada İmam Buhari'de başka kitaplarda da geçiyor. Burada da geçiyor. Sonra diğer neler hadis kaynaklarında da geçiyor. Bu hadiste bir ihtisar var. İhtisar. Nedir o ihtisar? Özlük. Kısaltma var. He. Hadisin bu son bölümü fetatlu min magribiha sonra nereden doğar o? Battığı yerden doğar. İşte kıyametten bahseden bölümü. Kıyametten bahseden bölümü. Aradaki cümleler hasfedildiği için böyle bir iham çıkıyor. Sana diyor ki fümme kara sonra okudu diyor. Velike mustakarrun leha ayeti okuyor Yasin suresinde. Fi kıraat Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud kıraatinde yani birazdan ona ne yapacağız? O kıraate değinecek. Şimdi burayı anladık mı öncelikle? Evet. Doğudan doğuyor, batıya geliyor. He. Ne yapıyor? Batıyor. Rabbinden secde için izin istiyor. Sonra Rabbi ona ne diyor? Doğduğun yere, geldiğin yere ne yap? Dön. Demek ki dikkat edin buradaki bu secdedeki izin ne için? Sadece Rabbini ulalamak için değil. Ya ne? Doğduğu yere dön. Şimdi anladık mı? Bakın. He. Kıyamet. Evet, kıyamete güneş her an hazır. Bilmediği için hep soruyor. Bakın, güneş kıyamete her an hazır. Ne zaman kopacağını bilmiyor. He. Ona verilen görev doğudan doğup batıdan batmak. Bu böyle devam ediyor. Yaratıldı yaratılalı. Ama her gece ne yapıyor? He. Güneş diyor ki Rabbine acaba o vakit geldi mi? Yani buradan mı doğayım? Yoksa ne yapayım mı? Doğduğum yere yeniden gideyim mi? He. Ne zaman ki Rabbi ona izin verir işte. Orada ke'enneha sanki ona denir diyor ya. İşte sanki ona denir yani ne demek? Yani onun müstakarı belli. Nedir o müstakar? Allah'ın ona vermiş olduğu yörünge. O nereye doğacak? Nereye dönecek? Doğuya dönecek. He. Sanki diyor ki burada devamlı ona verilen görev gene devam etmekte. Çünkü secdede ona ne yapılmıştır? İzin verilmiştir. Secdeye kapanıyor. He. Rabbinden izin istiyor. Rabbi ona izin veriyor. Rabbi ona izin verince ne demektir bu? Sanki Rabbi ona diyor ki kıyamet gelmedi. Batıdan doğmayacaksın. Yine nereye dön? Doğuya dön. Sankiden kasıt bu. He. Yani secdede Rabbi ona izin verince kavle ne yapmaz? İhtiyaç duymaz. Çünkü o secdede Rabbinden izin alması ne anlama geliyor? Her zamanki yörüngeye dönmesi anlamına geliyor. Eğer Rabbi ona izin vermese zaten secdede bu lafız zikredilmeyecek. Birazdan Müslim'deki lafzını aldığımız zaman bu daha da ne yapacak? Net ortaya çıkacak. Hal böyle olunca ortada bir hareket söz konusu. Ve bu her gece olan bir durum. Her gece olan bir durum. Nasıl olur? Nasıl olmaz onu birazdan açıklayacağız. Şimdi bakın İbn Kesir diyor ki burada almış ya zelike mustakarrun leha. İşte bu o güneşe verilen, takdir edilen nedir? Yörüngedir. Şimdi bakıyoruz Yasin suresine ve şemsu tecri li mustakarrin leha. Ve şemsu tecri li mustakarrin leha. Yasin suresi 38. ayeti kerime. Evet. Güneş ne yapar? Ona verilmiş yörüngede, ona verilmiş yörüngede ne yapar? Hareket eder. Rabbinin ona vermiş olduğu yörüngede hareket eder. İşte yörünge bu şekilde. Sizdeki rivayette ذَٰلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا. Abla İbni Mesud kıraati, şaz bir kıraat. Birazdan o kıraati alacağız. Şimdi bununla alakalı, yani hangi ayetle alakalı? Yasin suresi 38. ayetle alakalı. Güneş yörüngesinde takdir edilmiş yörüngede ne yapar? Devam eder ayetiyle alakalı. Bakın İbn Kesir ne diyor? Diyor ki yörüngesinde anlamına gelen li müstakarrin leha ifadesinde iki görüş vardır. Dikkat edeceğiz buraya. Ya hocam güneş hareket etmez biliyorduk. Nasıl hareket etti? Vallahi işte naslar bunu ifade ediyor. Astronomistler açıklasın. Ben gerisini bilmem. Yörüngesinde anlamına gelen li müstakarrin leha ifadesinde iki görüş vardır. Birincisi mekanda karar kılınan yerin kastedilmiş olmasıdır. Evet. Müstakar, el müstakar, el mekani. Evet. Mekanda, evet. Karar kılınan yer. Birincisi mekanda karar kılınan yerin kastedilmiş olmasıdır ki bu arşın altında o yönden dünyadan sonra gelen kısımdır. Allah'ın arşı, güneş, dünya. Bu arşın altında o yönden dünyadan gelen kısımdır. O nerede bulunursa orası ve bütün yaratıklar arşın altında yer alırlar. Yani güneş nerede bulunursa bulunsun. Doğusu batısı. Her zaman neyin altındadır? Arşın altındadır. Her zaman da ney? Güneşin altında ne vardır? Dünya. Diğer yaratıklar. Dünya. Dünya. Gezegenler neyse. Böyle bir şey düşünün. Sonra devam ediyor. Çünkü o dünyanın tavanıdır. Dünyanın tavanı olan ne? Arş. Felekiyat ilminin mensuplarından birçoğunun iddia ettiği gibi o küre biçiminde değildir. Evet. Arştan bahsediyor. Sonra devam ediyor. Meleklerin taşıdığı ayaklar üzerine konulmuş bir kubbedir. Kaç melek taşır Rabbimin arşını? 8. Evet. Şöyle bir kubbe düşünün. Bir kubbe. 8 tane ayak düşünün. Örnek veriyorum. Bunları melekler taşıyor. Burada da ne var? Güneş var. Birileri ne diyor? Kubbe biçiminde değil diyor. Arş için ne diyor felakiyat ilmindekiler? Küre biçiminde. Evet. Bu insanların baş tarafına gelen tarafta alemin üst kısmında olandır. Dünya burada olduğuna göre insanların baş tarafına gelen. Öyleyse dikkat edin buraya. Gün dönümü vaktinde felek kubbesinde bulunduğu zaman öyleyse gün dönümü vaktinde yani hangi vakti kastediyor? Gün dönümü vakti hangi vakit? Akşam. Felek kubbesinde bulunduğu zaman arşa en yakın noktada bulunmaktadır. Şimdi güneş hareket ettiğine göre doğulu batılı. Arşa en yakın olduğu zaman ne? Akşam vakti. Neden akşam vakti? Çünkü ne yapacak Rabbine? secde edecek ve Rabbinden ne yapacak? İzin isteyecek. Dikkat edelim. Öyleyse gün dönümü vaktinde felek kubbesinde bulunduğu zaman arşa en yakın noktada bulunmaktadır. Bu duran karşısında yer alan dördüncü yörüngesinde döndüğü zaman ise gece yarısı vaktidir. Ve o zaman arşa en uzak noktada bulunur. Dikkat edelim bir daha. Öyleyse gün dönümü vaktinde felek kubbesinde bulunduğu zaman arşa en yakın noktada bulunmaktadır. Bu durağın karşısında yer alan dördüncü yörüngesinde döndüğü zaman ise gece yarısı vaktidir. Ve o zaman arşa en uzak noktadadır. İşte bu vakitte secdeye kapanarak doğmak için izin ister. Nitekim bu konuda pek çok hadis-i şerif vardır. Dikkat edin. Ve o zaman arşa en uzak noktada bulunur. İşte bu vakitte secdeye kapanarak doğmak için izin ister. Hiçbir çarpıklık yok söylediğimle. Birazdan açıklayacağım. Şimdi bakın. Sadece taklit için. Doğu, batı. Şimdi ne yaptı? Ne yaptı? Doğdu. Bir yörüngesi var değil mi? O yörüngeyi ne yapıyor? Takip ediyor. İbn-i Kesir diyor ki doğudan doğduğunda nokta olarak Rabbine ne yaptı? En yakın olduğu vakit. Batıdan battığında da nokta olarak Rabbine en yakın olduğu nokta. Ancak bir de bunun secde ettiğine var? Nokta var. O da ne? Dikkat edin. Doğudan doğup batıya geldiğinde şurası ne? Aynı zamanda Rabbine ne? En yakın olduğu nokta. Buradan direkt kendisi izni verildiğinde nereye geliyor? Gene doğuya geliyor. Burası da Rabbine en yakın olduğu nokta. Yani batıdan batmasıyla doğudan doğması arasında bir fark yok. Çünkü niye? Kendisine izin verilir verilmez hemen ne yapıyor yeniden? Aynı mekana ne yapıyor? Dönüyor. İki mekan arasında ne yok? Rabbine uzaklık, yakınlık açısından ki arşı kastediyoruz. Rabbi arşın üstünde. Ne yok? Fark yok. Yani demek istiyor ki güneşin de izlediği yörünge aynı arştaki gibi ne? Dikkat edin. Kubbe. Bu yörüngeyi izlediği an evet bu iki mesafe Rabbine yani arşına en yakın olduğu mesafe. Peki burası değil mi? Değil. Çünkü niye? Kubbe şeklinde aynı mesafe. Hatta bazı alimler diyorlar ki bütün bu müstakar olan yani nedir müstakar? Kendisine tayin edilmiş yörünge Rabbine ne yaptı? Yakın olduğu yörüngedir. Aşağısı da aynı şeydir. Çünkü niye? Rabbimin arşı her şeyi ne yapmıştır? Kubbemsi bir şekilde ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Daha sonra devam ediyor. Nitekim bu konuda pek çok hadis-i şerif varittir. Mesela Buhari diyor ki Ebu Zer nakletti ki o şöyle dedi. Güneş battığı sırada mescitte ben Resulullah ile beraber idim. Buyurdu ki ey Ebu Zer güneşin nereye battığını biliyor musun? Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Buyurdu ki güneş arşın arkasında secdeye kapanacağı yere kadar gider. İşte Allah Teala'nın güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gider. Bu aziz alimin takdiridir. Kavlinin manası budur. Yine başka bir rivayet. Ben Resulullah'a güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gider kavlini sorduğumda buyurdu ki onun karar kılacağı mahal arşın altıdır. Buhari'de bu konuda bu hadisi böylece irad ettiği gibi müteaddit yerlerde de onu tahdis etmiştir. Yine Ebu Zer'in diğer bir rivayeti. Ben bir kere güneş kaybolup gittiği zaman Resulullah ile beraberdim. Buyurdu ki ey Ebu Zer bu güneş nereye gider biliyor musun? Ben Allah ve Resul daha iyi bilir dedim. Resulullah buyurdu ki o aziz ve celil olan Rabbinin huzurunda secde edinceye kadar gider. Sonra dönüş için izin ister ve kendisine izin verilir ve sanki ona nereden geldinse oraya dön denilmiştir de o da doğduğu yere dönmektedir. Nereye dönmektedir? Bakın doğduğu yere. İşte onun karar kıldığı mahal orasıdır. Sonra Peygamber Efendimiz güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gider ayetini okudu. Başka bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş battığı zaman Ebu Zer'e nereye gider biliyor musun demiş. Ebu Zer der ki ben de Allah ve Resulü iyi bilendir dedim. Resulullah buyurdu ki o arşın altında secde edinceye kadar gider de izin talep eder ve kendisine bu konuda izin verilir. Neredeyse secdeye kapanacaktır. Fakat bu kendisinden kabul edilmez. Sonra izin talep eder de ona izin verilmez ve geldiğin yerden geri dön denilir. Şimdi buradaki rivayet. Evet. Dikkat edin. Fakat neredeyse secdeye kapanacaktır. Fakat bu kendisinden kabul edilmez. Sonra izin talep eder de ona izin verilmez. İzin ne olarak verilmez? Doğması yönüyle değil. Ya ne? Batıdan doğması yönüyle. Her an neyi bekliyor? Neyi bekliyor güneş? Batıdan doğmayı. Ha, dikkat edeceğiz buna. Ve geldiği yerden geri dön denilir. O zaman battığı yerden doğar. İşte ne zaman o zaman? Kıyamet. İşte Allah-u Teala'nın güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gider. Bu aziz alimin takdiridir. Kavlinin anlamı budur. Diğer bir rivayet. Güneş doğar ama Ademoğullarının günahı onu geri çevirir. Nihayet batma vakti gelince batınca selam verip secdeye kapanır ve izin talep eder. Ona izin verilir. En sonunda bir gün gelir ki batıp da selam vererek secdeye kapandığında kapandığı ve izin talep ettiği zaman ona izin verilmez. O zaman güneş der ki yol uzaktır. Bana izin verilmezse ben ulaşamam. Allah dilediği kadar onu tutar. Sonra ona battığın yerden geri dön denilir. Abla İbn Amr dedi ki işte o günden itibaren kıyamet edin hiçbir canlıya imanı yarar sağlamaz. Anladık değil mi? Heh. Eğer önce iman etmemiş veya imanıyla bir hayır elde etmemişse. Ha, demek ki şimdi İbn Kesir burada müstakar kelimesinden mekanı kastediyor. Neyi? Mekanı. Birinci kavle göre diyor bu mekandır diyor. Bunlar bakın tefsir. Bunlar tefsir. İkincisi diyor ki ikinci kavle gelince yörüngesinden maksat, dikkat edelim, onun fiilinin son bulduğu zaman. El müstakar el zamani. Yani ne? Zamanla alakalı yörünge. Mekanla alakalı değil. Dikkat edelim buna. Maksat ne? Onun fiilinin son bulduğu zamandır ki bu da kıyamet günüdür. O gün güneşin seyri bozulur, hareketi durur ve bu alem artık sona erer ki işte güneşin zaman bakımından karar kıldığı yer burasıdır. Ne demek karar kılmak? İstikrar ne demek? Sabit kalmak. Yani. Evet, devamlı kalması. Yani ne kalması? Devamlı. Yani o hareketine ne yapar artık? Son verir. Nerede kalır? Battığı yerde kalır ve oradan doğar. O halde ne oldu bu? Zaman oldu. Neyle alakalı? Kıyametle alakalı. Bu konuyla alakalı anlamadık var mı? Şimdi astronomi bilgilerini bir kenara bırakın. Daha sonra diyor ki müellif. Teste evinu fi sucud feyu'zenu laha. Secde için izin ister ve ona ne yapılır? İzin verilir. Ey tatlubu minallah el izin fi muvasaleti seyriha fi haleti sucudiha. Evet. Diyor ki İbn Hacer Rabbinden izin ister. Neyle alakalı? Seyrine devam etmek için. Seyrine devam etmek için. Ama nerede? Secde halinde. Hiç durmaz diyor. Devamlılık var. Dikkat edin. Hiç durmaz. Feyye ezenullah teala leha. Allah ona ne yapar? İzin verir. Nereye kadar? İlel vaktillevi testevin. Evet. Diğer izin isteyeceği vakte kadar. Thümme la yu'zenu leha. Sonra ona bir daha ne yapılmaz? İzin verilmez. Fetebka fi mekaniha. Yerinde kalır. Thümme yukalu leha. Ona denir ki İrci'i min hayfü ci'ti. Geldiğin yere dön. Feyen akisu seyruha. Seyri ne yapar? Terse döner. Hayfü tatluva alen nas minel magrib. İnsanlara nereden doğar? Batıdan doğar. Ve la budde en tatluva ala kullin nas min magribiha. Bütün insanlara. Ve inde zelike yu'minun. İşte o gün iman ederler. Ve lakin la yenfa'uhum imanuhum kema ahberahullahu teala. Fakat o gün onlara imanları ne yapmaz? Fayda vermez. Hatta Şeyh Binbaz'ın bununla alakalı bir makalesi var. Güneşin hareket etmesiyle alakalı bir makalesi var. Evet. Hatta eleştiri konusu olmuştur. Diyor ki Galel Kirmani, Kirmani dedi ki El kıraatul meşhur el mütevatira, meşhur olan, mütevatir olan kıraat ve şemsü tecri li müstakarrin leha velike takdirul azizil alim. Ancak diyor ve kıraat Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Mesud'un kıraatine gelince velike müstakar ruha. İşte bu güneşin neyidir? Hareketidir şeklindedir. Sizdeki bu aradaki rivayet öyle işte. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki hakeza kal vellevi fil Bukhari müstakarun leha. İşte Buhari'deki o. Ve lem yakra biha ahad minel kurra. Ama diyor karilerden biri böyle okumamıştır. Sonra devam ediyor. İbni Kesir diyor ki Kara İbni Mesud, İbni Mesud ve İbni Abbas, İbni Abbas okudular. ve şemsu tecri la mustakarre leha. Güneş ne yapar? He, hareket eder. Ama neyi yoktur güneşin? He, karar kılınan bir yörüngesi. Şimdi bu nasıl oluyor? He, dikkat edelim. Sonra devam ediyor. Ey la karare leha ve la sukun bel hiye sairatun leylen ve neharan la tefter ve la takif. He, ne kararı var ne de sükunu. Ne demek bu? He, neyi yok? Ne bir sabitliği var, he, ne de bir yerde kalmışlığı var. Devamlı gece gündüz ne yapar? Hareket eder. Asla durmaz diyor. Şimdi birazdan gelecek Hattabi gibi alimler eleştiri konusu yapmışlardır. Neyi? He, secdesini bir ne olarak algılamıştır onlar? Durma olarak algılamıştır. He. Demek ki İbn Abbas ile İbn Mesud nasıl okumuşlar? He. La mustakarra leha şeklinde. Daha sonra diyor ki fe ala hada yekunu İbn Mesud fihi kıraatan. He. O zaman diyor İbn Mesud'un diyor bu usta iki kıraati var. Bunlar önemli. İbn Mesud. Evet, İbn Abbas. İbn Mesud'un kıraatleri ne zaman nasıl? Velike mustakarrun leha mı? Hı? Mustakarru ha mı leha mı? Mustakarru leha. Sonra la mustakarra leha. İbn Abbas da şu neyi? İkinciyi alıyor. İbn Abbas da neyi? İkinciyi alıyor. Diyor ki fe ala hada yekun İbn Mesud fihi kıraatan vafakahu İbn Abbas ala ihdahuma ve huma şazzatan. İkisi de şazdır diyor. Daha sonra diyor ki ve gazzekere el Buhari fi hada el hadis fi bed'il halk. Evet. Bed'il halk'te bu hadisi zikret. Ne diyor onda? Ve fihi fe inneha tezhebu gider hatta tescüde tahtel arş. Güneş gider nereye ta ki? Arşın altında secde etmeye kadar. Sonra ve seyeti fi ahiril bab badehâde bundan sonra da gelecek. Gâle mustakarruha tahtel arş. İşte bu onun ne? Yörüngesidir. Nerede? Arşın altında. He, şimdi çıktı meydana. Şimdi meydana çıktı. Birazdan aldığımızda göreceğiz. Evet. Arş. Güneş. Evet, bakın güneş. Arş. Dedik ki doğu batı. Normalde biz buna ne diyoruz? Müstakar diyoruz, değil mi? Şuna. Ha. Buhari'nin bir rivayeti, ha. Dikkat edelim kelime anlamıyla yola çıkarak, ha. Güneşin karar bulduğu yer var. Nedir karar bulduğu yer? İşte en yüksek nokta. Rabbine gelip ne yaptı? Secde etti. İşte Buhari'nin diğer kitabındaki bu kitabın sonunda gelecek o hadis. İşte bu arşın altında ne yaptığı karar bulduğu yerdir. Burada karar bulmaktan kasıt ne? Secdeye kapandığı yerdir. Yani müstakarrı İbn Mesud kıraatindeki gibi açıklamıştır. Ha, neydi İbn Mesud kıraati sizdeki? Ha, bu işte onun neyidir? Karar kıldığı yerdir. Karar kıldığı yer ne? Ha, arşın altında Rabbine secdeye kapanıp ne? İzin istediği. O izin kendisine verilir. Ta ki bir şeye kadar verilmez. O da nedir? Ha, kıyamet. İşte kıyamette artık ona ne yapılmayacak? İzin verilmeyecek. Denmeyecek ona nereye dön? Doğuya dön. Nereden doğacak? Batıya. O da İbn Mesud ve İbn Abbas'ın diğer kıraatidir. Artık ne yoktur onun? Yörüngesi yoktur. Anladık? Son bulduğu mekan o. Yani bakın her ne kadar kıraatler şazsa da hadisler onu destekliyor. Şimdi anlamadık. Bir daha. İbn Mesud'un kıraati ne? Ne demek? Bu onun karar kıldığı yerdir. Bundan kastı ne? He? Secde ettiği yer. Onu ne açıklıyor bize? Buhari'nin diğer bir rivayeti. Ne o? arşın altında karar kıldığı yer oluyor. He, okudum size. Ne diyor? Müstakarruha tahtel arş. Arşın altında ne yaptı? Karar kıldığı yer. Anladık mı? Peki hadisin genelinde ne var? Ona bir yörünge tayin ediliyor. Doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Sonra Rabbine ne yapıyor? Secdeye kapanıyor, izin istiyor. Ne için? Yeniden doğudan doğmak için. He. O izin verildiği zaman o onun neyi oluyor? Müstakarrı, ayette geçen şekliyle. Nasıldı? Ve şemsu tecri li müstakarrillaha. Li geldi, müstakarrillaha. Dikkat edin. Li müstakarrillaha. Orada li var. İbn-i Mesud'un kıraatinde ney? Müstakarruha tahtel arş. Geliyor nereye? Şuraya. Orada ne yapıyor? Arşın altında Rabbine ne yapıyor? Secde ediyor. İşte o secde hali onun neyi? Müstakarrı. Karar kıldığı yer. Bir de ne var? Ayrıyeten İbn Abbas'la İbn Mesud'un iştirak ettiği bir kıraat var. O da ne? O gün artık onun neyi olmaz bir? Kararı olmaz. Yörüngesi olmaz. İşte o ne? Kıyamet. Niye? Ne zaman ki buraya geldi, Rabbinden izin istedi, Rabbi ona o izni vermedi, orada kaldı. Ertesi gün oradan ne yapacak? Doğacak. Ve ondan sonra da her şey zaten ne yapacak? Bitecek. Kaldı mı artık bir yörünge ortada? Yok. Bitti. Her ne kadar o iki kıraat şazsa da ne yapıyor? Birbirini destekliyor. Sonra diyor ki وَذَكَرَ اَيْضًا هَذَيْنِ اللَّفْضَيْنِ فِي تَفْسِرْ سُورَتْ يَاسِنِ diyor. Yasin suresinin tefsirinde de Buhari her iki lafzı da zikretti. Yani hem arşın altında secde etmesini hem de arşın altında istikrar bulmasını. Ve bedalike tazharu münasebetul hadif lil bab. İşte böylelikle diyor hadisin baba uygunluğu ortaya çıkar. Fezekerehu li ecli ma fihi. Neden zikrediyor İmam Buhari bu hadisi burada? Tezhebu hatta tescüde tahtel arş. Burada geçmiyor rivayet. Diğer rivayetinde geçiyor. Gider ne yapar? Arşın altında secde eder. Gider ne yapar? Arşın altında secde eder. Secde eden kim? Güneş nerede? Arşın altında. Burada nasıl geçiyor? Müstakarruha tahtel arş. Onun karar kıldığı yer neresidir? Arşın altı. Karar kılmaktan kasıt ne? Secde etmek. Bak karıştırmayalım. Buhari'nin diğer rivayetleri bunlar. Karar kıldığı yerden kasıt ne? Secde etmek. Diyor ki Hafız İbni Hacer. Ve ahrecehu Nesai bir laf. Nesai de diyor şu lafızla hadisi ne yapmış, rivayet etmiştir. Tezhebu gider güneş hatta tentehiye tahtel arş inde rabbiha. Güneş gider ta ki nereye varır? Nihayet olarak arşa varır. En yakın olduğu yer neresi dedik? Arşa yakın olduğu yer varır. Orası da neresi? İnde rabbiha, Rabbinin yanı. Çünkü Rabbimiz nerede? Arşının üstünde. Ney? Müstevi değil mi? Demek ki birileri diyor ki arşa gitmesinden kasıt Rabbine gitmesi değildir. Nesai'deki bir rivayet açıkça onu ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Diyor ki وَهُوَ وَادُهُمْ فِي أَنَّ سُجُودِهَا فِي اَرْفَعِ مَا تَكُونَ. Açıktır diyor. Güneşin secde ettiği yer en yüksek yer. Dikkat edin. Güneşin secde ettiği yer ne? En yüksek yer ve akrab مَا تَكُونَ اِلَى الْعَرْشِ. Ve aynı zamanda arşa en yakın olan yer. Dikkat edelim. Ve malumun enneha daimen tahtel arş. Ve biliyoruz ki her zamanda güneş nerededir? Arşın altındadır. Velakin sucuduha fi mekan muayyen. Fakat secdesine gelince muayyen bir mekandadır. Nereden? Min mesiriha. O ne? Yörüngedeki hareket halinde. Secde yaptı. O da ne? Güneş battıktan sonraki yer. Dikkat edin. Her zaman secde yapmıyor. Secdesi her zaman güneş arşın altında ama secdesi nerede? Muayyen bir mekanda. O da ne? Güneş battıktan sonra. Sonra devam ediyor. Ve huve delilun vadih ala uluvil arş. Bu da neyin delildir? Açık delildir. Arşın yüksekliğinin delilidir. Ve irtifaihil azim. Büyük olan irtifasının. Ve hâzâ huve muradul Bukhari rahimahullah minel hadif. İşte İmam Buhari'nin neyidir? Muradı budur. Ve ma'lum bilinir ki ennallaha teala fevkal arş kema sebab. Rabbimiz nerededir? Arşının üstündedir. Burada anlamadık bir şey var mı arkadaşlar? İbn-i Mesud İbn-i Abbas kıraatine göre veyahut da normal meşhur kıraate göre Yasin suresinde. Kim bana tekrar eder? Kim tekrar edecek bu anlattığımı? Üç tane kıraat var. Bir maruf olan her bütün karilerin okuduğu Kur'an'da yazılı. Yasin neydi o? Yasin. Bu taraf. Ve şemsu tecri leha. Ne demek bu? Güneş istikrar etti yörüngede. Kendisine verilen yörüngede hareket eder. O nedir o yörünge? Doğudan gider batıya. Sonra ne yapar? Ama ne yapar? İzin ister. Kendisine izin verilir. Ha. Nerede izin ister? Arşa en yakın olan. Ki secde hali değil mi o? İstikrar etti ya. Sonra nereye döner gene? Doğuya döner. Kıyamete kadar böyle devam eder. Ha. Peki bu normal bütün karilerin okuduğu ne? Kıraat. Bir de ne var? İbn-i Mesud kıraati. O ne? Evet. Ne o? Bu onun karar kıldığı yerdir. Nedir o? Yani arşın altı. Yani Rabbinin katı. İbn-i Abbas'la İbn-i Mesud'un diğer rivayetine kıraati la mustakarra leha. Yani yer artık kalmaz. Ne zaman o? Kıyamet. Anlamayacağı bir şey var mı? Yok. Yani açık vardı. Çok açık. Diyor ki daha sonra Hafız İbn Hacer. Kavluhu tahtel arş. Arşın altında geçiyor ya hadiste. Gıy manahu bunun manası hakkında şu denilmiştir. Hiye hine muhazatuha. Yani ne zamanki arşın altında muhazat ne demek? Ha? Onun hizası. Yani arşın hizasına kastettiğine arşa en yakın olduğu nokta. Ha, bu denilmiştir diyor. Daha sonra diyor ki ve la yuhalifu haza kavlehu taala. Şimdi biri gelir bu ayeti kullanır diyor. Bu diyor he, Allah'ın şu ayetine aykırı değildir. He. Neydi Zülkarneyn ne demişti? Hatta izâ belaga mağribeş şems. Ne zamanki güneşin battığı yere ne yaptı? Vardı. Ne dedi? Ve cedeha tağrubu fi aynin hamie. He. Çamurlu bir suda güneşin ne yaptığını? Battığını gördü. Çamurlu bir suda. E şimdi biz diyoruz ki ya güneş gelir nerede batar? He, Rabbine en yakın olduğu noktada batar. Yine oradan doğar. Değil mi? Evet. E ne gördü Zülkarneyn? Çamurlu bir suda ne yaptığını güneşin? Battığını gördü. Buna kim cevap verebilir? Yok. Diyor ki yok. Fe'innel murad biha nihayetu mudrikel basar ileyha halel gurub. Yani ne demek istiyor? Şimdi güneşin battığını düşünün. Çok uzaktasınız. Siz onu uzakta nasıl görürsünüz o gözle? Nasıl görürsünüz? Küçük ve neyin içinde sanki? Bir buharın içinde. Hiç güneşe batarken dikkat ediyor musunuz? Daha sonra diyor ki İbn Hacer ve sucuduha tahtel arş innema huve badel gurub. Ama secdesi ise neden sonradır diyor? Batışından sonra. Dikkat edin. Secdesi batışından sonra. Batma anı farklı, battıktan sonraki hal farklı. Demek ki bu ayete ne değil bu? Muhalif değil. Daha sonra bununla alakalı bize bilgiler veriyor ve devam ediyor. Diyor ki ve fil hadis reddun ala menzame ennel murad. Bu hadiste bir reddiye vardır. Kime? Şunu söyleyene. Ennel murad bi mustakarriha gayetu ma tentehi ileyhi fil irtifa ve zalike atval yevmi fis sünne. İşte fis sene. Diyor ki bu hadiste reddiye vardır. Neye? Güneşin yükseklikte en son yere vardığı yer ki o da ne? Bir yıldaki en ne? Uzun gün. Neden? Neden buna reddiye vardır? Bir düşünün. Güneşin yükseklikte varmış olduğu en son yer senedeki en ne? Uzun gün. Neden? Nasıl olabilir sizce? Hiç düşündünüz mü? Mesela ben çok düşündüm. Bulamadım ama daha sonradan İbn-i Teymiye'nin kavlini görünce buldum. Yükseklikte zirveye geldiği an o gün en uzun gündür diyenler var. Ama diyor ki bunda ne vardır? Doğruluk payı yoktur diyor. İki tane en yakın olduğu güzel. Ha, güzel. Söyle. Evet. İki tane en yakın olduğu yer evet. olduğu için. Mümkün değil bu. Bak iki tane en yakın yer var ya doğu ve batı anda. O halde en yüksek olduğu yer en uzun olduğu gün olamaz. Ha, mümkün değil. Aynen öyle açıklıyor. Sonra diyor ki ve gıl denildi ki müstakarruha muntaha emriha. Ha. Yani o yörüngeden kasıt ne? İşin sona erdiği. Yani inde intihai dünya. Dünyanın bittiği anda. Bakın Hattabi ne diyor? Daha önceden de Hattabi'nin burada bir neyine vermiştik? Yer. Tevilini hatırlıyor musunuz? Neyle alakalıydı? Hattabi bir şeyi tevil ediyordu. Arşın kitabı tevil ediyordu. Evet, evet. Ne diyordu, ne diyordu? Ne diyordu? Onun yanındadır diyor. Değişmez diyor. Onun bilgisini unutmazdır. Evet, evet, evet. Ha. Ha. Nedir o? Kitaptan kasıt nedir? Bilgisidir, ilmidir. Kitaptan kasıt nedir? Bir önceki hadiste. Bilgisidir, ilmidir. Bakın burada ne diyor? Yahtemilu en yekunel murad bi istikrariha tahtel arş. Kast edilen diyor, ha, burada arşın altında devamlı bulunmasıdır güneşin. Enna testakiru tahteha. Ha, onun altında devamlı bulunur. Neyin altında? Güneşin altında. Sonra diyor ki istikraren la nuhitu bihi nahnu. Ama biz onun ne olduğunu bilemeyiz. Ve leyse fi sucudiha kulli leyletin tahtel arş. Ha, ma yu'id seyruha ve devranuha fi. Daha sonra diyor ki İbn Hacer. Ve zahirul hadif ennel murat bil istikrar. İstikrarla kastedilen vukuhu fi kulli leyletin ve yevmin inde sucudiha. Her gün, ha, her gece ne yapması? Ha, arşın altında ne yapması? Secde etmesidir. El mesiril muabbah muabber anhu bil ceri diyor. Daha sonra devam ediyor. Ve zahirul hadif enne şems hiyelleti tesir ve tecri. Ben demiyorum. İbn Hacer diyor. Hadisin zahiri de bak zahiri diyor. Dikkat edin. İbn Hacer'e de birileri gelmişler demişler ki ya güneş dönmez. İbn Hacer diyor ki ve zahirul hadif hadisin zahiri enne şems hiyelleti tesir ve tecri. Hareket eden kimdir? Güneşin kendisidir diyor. Daha sonra da diyor ki İbnül Arabi dedi ki enkere kavmun sucudeha. Bir grup diyor güneşin secde etmesini inkar etti. Halbuki diyor ve huve sahihun mümkün. Bu nedir? Sahihtir ve mümkündür. Ve teevvelehu kavmun ala mahi aleyhi minet teshiri dair. Bir kısmı da inkar etmedi. Kabul etti ama tevil etti. Nasıl? Yani onun için musahhar kılınmıştır. Ne? Bu yörünge. Secdeden kasıt ne? Yörüngede devamlı dönmesi. Daha sonra diyor ki وَلَا مَانِعَ مِنْ اَنْ تَحْرُجَ مِنْ اَنْ مَجْرَاهَا فَتَسْجُدُ ثُمَّ تَرْجِ. Bunların hiçbiri doğru değildir diyor. Ve ne yapıyor? Bu hususta gereken bilgiyi veriyor. Daha sonra diyor ki bu bilgiyi de verelim. Ondan sonra bu konuyu kapayalım. Konumuza dönelim. Dedik ya dünya. Çok sorulur bu. Yani dünya. İşte doğu batı. E şimdi Rabbim her gece ne yapıyor? Ha, ha. Ne yapıyor? İzin veriyor değil mi? Neye? Ha, güneşe. Ha. Güneş her gece ne yapıyor? Ha, secde ediyor güneş battıktan sonra. Adam diyor ki bu mümkün değil arkadaşım diyor. Neden mümkün değil? Düşünün. Evet. E o halde diyor meleğin de devamlı ne yapması lazım? Secde etmesi lazım. Secde edince de doğmaya vakit bulamaz. Ya da batmaya vakit bulamaz. He. Buna ne cevap verirsiniz? Nüzulü düşünün. Nüzulü. Rabbimin inmesini düşünün. Onda da aynı problem var mı? Neyse problem var. Gecenin son üçte birlik kesimi ne yapınca? Kalınca Rabbim ne yapıyor? Dünya semasına iniyor. E şimdi yani gecenin son üçte birlik kesimi he. Rabbim devamlı o zaman iniyor. Buna nasıl cevap vermiştik? Kim hatırlıyor? Aynı problem. Başka bir problem yok burada. He. Nasıl cevap vermiştik? Ya Allah Azze ve Celle'nin zatıyla inmesine gerek yok demiştiniz orada. Hı. Yani Allah Azze ve Celle bizim için eğilip almamız gibi değil. Bizim inmemiz gibi değil. Zatıyla inmesine gerek yok mu demiştik? Ya şimdi Allah Azze ve Celle'nin arştan semaya inmesi yok demiştim mesela orada. Allah Azze ve Celle'nin insanların dualarını Öyle bir şey demedim ben. Onu sen kimden duydun? Hocam keyfiyeti. Zatıyla inene dair bir hadis çok. Evet, evet, öyle bir şey demedik. Zatıyla iner. Haşa, kella. Ha. Ne demiştik? Öyle bir şey demedik. Recep. Onu cehmiye diyor. Biz demiyoruz. Ha. Ha. Evet. Kaç kere tekrarladık burada? Hocam keyfiyeti meçhul mü? Ya, keyfiyeti elbette meçhul de. Nasıl cevap vereceğiz? Ya doğu batı nedir Allah aşkına? Bana doğuyu batıyı tanımlayın. Doğu batı nedir? Ha? Neye göre düz doğu batı? Doğu batı neye göredir? Güneşe göre. Güneşin olmadığı bir ortamı düşünün. Güneş yok. Hadi doğunuzu batınızı tespit edin bakayım. Yani bakın Allah Azze ve Celle'nin yarattığı mekan ve yarattığı zamanla Allah'a mekan ve zaman biçiyoruz. Mukayyet değildir. Bakın. Şimdi zamanı kim yarattı? Mekanı kim yarattı? Ha. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı zaman ve mekanla Allah'a mekan ya da zaman isnat edilir mi? Edilmez. Edilirse o zaman ne olur? Bu kıyas mal farık olur. Yani şuna benzer. Yani Allah'ın bilmesiyle kulun bilmesini bir tutmak gibidir. Allah'ın duymasıyla kulun duymasını bir tutmak gibidir. Güneşi kim yarattı? Dünya semasını kim yarattı? Arşı kim yarattı? He. O halde Halik'in mahluku üzerindeki tasarrufunu, fiillerini biz neyle açıklayamayız? Neyle açıklayamayız? Akılla açıklayamayız. Çünkü niye? İkisi ne değil? Eşdeğer değil, denk değil. Rabbim onların neyi? Halik'i. Hal böyle olunca böyle bir şey yapmak ne olmaz? Doğru olmaz. Gelelim şimdi bakın Müslim'deki hadise. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle demiş. Çoğu konuşmuş. Etedrune eyne tedebu havihi şems. Biliyor musunuz bu güneş nereye gider? Galu dediler ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Gal dedi ki İnne havihi tecri hatta tentehiye ila mustakarriha tahter arş. Bu gider. Ta ki kendisine karar kılınan arşın altındaki mekana. Ta ki kendisine karar kılınan arşın altındaki neye? Mekana. Dikkat edin. Evet. Fetahirru sacideten. Secdeye kapanır. Fela tezalü kezalike. Secdede kalır. Hatta yukalu leha. Ona denir ki irtefi'i. Yüksel. İrci'i min hayfü ci'ti. Geldiğin yere dön. Feterci. Döner. Fetusbihu taliatan. Evet. Doğmuş bir hal alır. Min matla'iha. Doğduğu yerden. Bak nereye döndü? Doğduğu yere. Dikkat edin. Sümme tecri sonra gider. Hatta tentehi ila müstakarriha tahtel arş. Devamlı olduğunu gösteriyor bu rivayet. Gene arşın altındaki ney? Karar bulduğu, istikrar bulduğu yere. Dikkat edelim. Fetahirru sacideten. Yine secdeye kapanır. Vela tezalü kezalik. Secdede kalır. Hatta yukalu leha. Ona denir ki irtefi yüksel. İrci'i min haythu ci'ti. Sonra nereye dön? Geldiğin yere. Feterci döner. Fetusbihu taliaten min matla'iha. Yine nereden doğar? Doğduğu yerden doğar. Sümme tecri. Sonra gelir. La yestenkirun nas minha şey'en. İnsanlar onunla alakalı vuku bulan bir şeyi inkar etmez. Hatta tentehiye ila mustakarriha tahtel arş. Sonra nereye gelir? Gene arşa. Nereye? Müstakarrına. Arşın altına. Feyukalü leha. Ona denir ki irtefiye yüksel. Dikkat edin. Esbihi taliaten min mağribik. Nereden doğ? Baktığın yerden. Anladık mı? Bak kıyamete işaret etti. Yani bu hadisin neyi? Geniş bir açılımı. Fetusbihu taliaten min mağribiha. Nereden doğar? Batıdan doğar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz der ki etedrune meta zâkum. Bunun ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Zâke hîne lâ yenfa'u nefsen imanuha. İşte bu hiçbir nefse imanının fayda vermediği zamandır. Lem tekun âmenet min kabul. Ev kesebet fî imaniha hayra. Evet. Yani demek ki Müslim rivayeti bu zamana kadar verdiğim bütün bilgileri bize ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Şimdi biri çıksa dese ki ben hadis almıyorum. Hadis almıyorum. Niye? Hadisin doğruluğundan kuşkum var. Ben güneşin Rabbine secde ettiğini ne yapmam? Kabul edemem. Kur'an'dan buna verecek cevabınız var mı? Var. Ney? Hac suresi 18. ayet. Yazın. Hac suresi 18. ayet. Elem tera ennallâhe yescudu lehu men fis semavat ve men fil ard. Sen görmez misin ki semavatta ve arzda olan Rabbine ne yapar? Secde eder. Bitti mi? Bitmedi. Ve şemsu vel kamer. Aynı zamanda ne de secde eder? Güneş ve ay da. Bitti mi? Bitmedi. Ven nucum. Yıldızlar. Vel cibal. Dağlar. Ve şecer. Ağaçlar. Ve devab. Ney? Hayvanlar. Ve kefirun minen nas. İnsanların da çoğu. Hepsi değil. Şimdi bak, yani Allah Azze ve Celle semavat ve arzda olanlar ne yaparlar? Rabbine secde ederler dedi. Peşinden güneş dedi. Peşinden ay dedi. Peşinden yıldızlar dedi. Peşinden dağlar dedi. Peşinden ağaçlar dedi. Peşinden de insanların çoğu dedi. Ama diğerlerinde hiç ayrım gütmedi. Ağaçların çoğu demedi. Yıldızların çoğu demedi. Değil mi? Hayvanların çoğu demedi ama insanların çoğu dedi. Demek ki bu ayet nedir? Bizzat güneşin de Rabbine secde ettiğini neyidir? Açık halidir. Peki ne fark vardır? Şu vardır. Birazdan anlayacağız bakalım. Şimdi namaz. Kur'an'da ne yapılmıştır? Emredilmiştir. Tafsili var mıdır? Nerededir tafsili? Sünnette. Oruç. Kur'an'da emredilmiştir. Tafsili var mıdır? Nerededir? Sünnette. Hac. Kur'an'da emredilmiştir. Tafsili var mıdır? Nerededir? Sünnette. Güneşin secdesi. Kur'an'da vardır. Tafsili var mıdır? Yoktur. O da nerededir? Yani bir insanın güneşin Allah'a secde ettiğini inkar etmesi ne değildir? Mümkün değildir. İnkar ederse ne yapar? Kur'an'ı inkar eder. Ama tafsilini inkar ederse neyi inkar etmiş olur? Sünneti inkar etmiş olur. Yani bu bizim imanımızdır. Biz buna ne yaptık? İman ettik. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Evet, konuyla alakalı sorusu olan var mı? Baba uygunluğu da açık. Baba uygunluğu açık. Ama konu konuyu açıyor, girdik. Evet. Hocam insanların çoğu Allah'a secde eder diyor ama aslında da çoğu hüsrana uğrar diyor. Ters gelmiyor. Hüsrana uğramak ayrı, secde etmek ayrı. Her secde eden kazanmaz ki. Secde eden şirkte koşar yani. Orada kastettiği insanların çoğu Rabbine secde eder. Çok anlamı olan bir şey değil mi? Yani itaat anlamında da bütün mahluk. Burada doğrudan secde olarak telakki edelim. Her namaz kılan kurtuluyor mu? Ki namaz kılan günde Hanefi ise 40 kere ne yapıyor? Secde ediyor değil mi? O anlamda değil. Yani normalde secdeyi Rabbine ne görür? Hak olarak diyor ama gereğini yapmaz. Hocam güneşe secde ettiği diğer mahlukatın yani sema ehlinin kıblesi olan yerler aynı mı? Böyle bir nas var mı? Sema ehlinin kıblesi neresi? Allah Azze ve Celle. Peki Beyt-i Mamur ne? Biz onu burada açıkladık. Arşın ta altı. He? Arşın ta altı mı hal? Sadece yani böyle bir secde etmekle tavaf etmeyi karıştırıyorsunuz. Ama kıble olarak ben de secde etmekle tavaf etmeyi karıştırıyorsunuz. Nerede tavaf ederler? He? Melekler ya. He? Melekler nerede tavaf ederler? Beytülmamur'da. Ne yaparlar tavaf edip orada? Dönerler değil mi? Peki arş nerededir? Beyt-i Mamur'un üstündedir. Yani Beyt-i Mamur'la arşı niye karıştırıyorsun? Onu geçen derste de sormuştun sen. Beyt-i Mamur'la arşın arasında hiçbir ilişki yok. onların tavaf ettiği, ibadet ettiği yer. Yani meleklerin kıblesi neresidir diye bir soru sorulmaz. Hocam güneşin batıdan doğmasıyla kıyamet arasında bir gün mü vardır? Yani zahirine göre bir gece vardır. Bir gün değildir. Bir gece vardır. Yani battığı an, doğduğu an arası. Bir gece vardır ama anında mı batacaktır? İşte rivayetler diyor ki ta ki sona gelir, işte ondan sonra imanı kimseye fayda vermez. Sanki arada ne vardır? Mühlet vardır. O mühlette bir tam gün değildir diyor alimler. Normal bir geceyle bir gündüz. Çünkü rivayetlerde diyor ki adam oradan batacak ama bir kalkacak bakacak nereden doğmuş? Battığı yerden doğmuş. O normal bildiğimiz bir zaman dilimi. Yani işte kışsa atıyorum şu kadar, yazsa atıyorum şu kadar. Onu Allah bilir. Ama yani öyle çok bir vakit yok. Çok bir vakit yok. Yani işte bir hafta, üç gün, beş gün yok. Ama insana ne gelecek? Çok bir vakit gibi gelecek. Kıble ile arşın bir ilişkisi yok. Kıble ile arşın bir ilişkisi yok. Rablerine çıkarlar, Rablerinden isterler ama meleklerin kıblesi yani o anlamda arş mıdır, yukarısı mıdır diye bir nas yok. Ben sadece yönlü olarak, yön olarak gördüm. Mekan olarak değil, yön olarak. Ya şimdi meleklerden bahsetmiyor hadis. Güneşin kendinden bahsediyor. Tamam hocam. Yani şimdi burada Rabbimin arşı var, Rabbim orada ama burada güneşten bahsediyor. Güneşin hareketinden bahsediyor. Meleklerden bahsetmiyor. Yani Beyt-i Mamur'un şurada olduğunu telakki ettiğimizi farz edelim. Allah bilir nerede olduğunu. Orada olduğunu telakki edelim de yani sen diyorsun ki melekler namaz kılarken arşa doğru mu namaz kılıyor? Onu mu soruyorsun? Yani secde ederlerken onlar da namazlarında yani kıbleleri yön olarak secde Rabbine karşıdır. Rabbine karşıdır. Laşet ama yani Rabbine karşıdan kasıt. Eğer kıble ise o anlamda meleklerin bir kıblesi yok. Çünkü kıble dediğin kavram mekansal bir kavramdır. Size göre mi? Yani sen onu şimdi Rabbime karşı şey yap, o ayrı. Ama bütün itticahları ona doğru yükseliyorlar ibadetleri de ama kıble o anlamıyla doğrudan orası demek elinde bir veri olmadan ben bir şey diyemem. Öyle bir şey okumadım yani. Hocam 7 kat sema var. Güneş kaçıncı katta oluyor o zaman? Yani işte o yukarılarda. Çok çok yukarılarda. Bunun devamında bir şey sorabilir miyim? Evet. Hatta alimler tartışmışlar. Güneşle arş arasında su var mı? Çünkü niye? Arş nerededir? Suyun üstündedir. Onun için bazıları diyorlar ki güneş sonra ne? Su sonra ne? Arş. Bazıları diyorlar ki güneş sonra boşluk, sonra su, sonra arş. Yani hocam, bunlar Allah'ın bildiği şeyler. Bir şey daha sorabilir miyim? Siz daha önce anlatmıştınız hani bu zamanlar arası 500 sene. Orada lafız olarak size dediği biz de alabilir miyiz bu zamanı? Yani sizin saydığınızla. Ama sizdeki lafızla biz bugüne daha ve bundan sonra... Elbet. Sizin ama 500 yani, de diyor, 1000 de diyor. Ben zamanın şeyini... Yani onu ne diyordu İbn Hacer? Neyle alakalıydı o mesire? Hatırlıyor musunuz? İmanla alakalı. Yani şimdi 500 rivayeti var, 1000 rivayeti var. Yani bazı rivayetlerde 500 diyor mesafe. Bazı rivayetlerde 1000 yıllık mesafe, bazı rivayetlerde 500 yıllık mesafe. Ne diyordu İbn Hacer? Bu neyle alakalıydı? 7 kat semanın Rabbi olan. Hayır. O mesafedeki hızlılık ya da yavaşlıkla alakalı. Ne zaman unuttunuz? O mesafedeki hızlı ne yapma? Mesafe kat etme ya da yavaş mesafe katmayla alakalı. Yani nasıl demiştik hatırlıyor musunuz? Yavaş yavaş 100 senede hızlı yavaş 1000 senede hızlı 500 senede. 500 rivayeti de sahih, 1000 rivayeti de sahih. Bunları unutmayacaksınız. Yani bunlar verilen bilgiler. Neden unutuyorsunuz? Demek ki uyuyorsunuz. Hocam, tekrar yapıyorsun. Hani şu an bir manada güneş sabitlediniz ya. Hocam güneş, gezegenler ve dünya işte beraberlikler. Bu Samanyolu galaksisiyle beraber ya benim ihtisasıma girmiyor. Bak ben ne diyorum? Ben bu meselede senelerdir kafa yoran bir insanım. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben güneşin hareket ettiğine iman ediyorum. Hareket ettiğine iman ediyorum. Ama birilerinin dediği gibi dünya mı güneşin etrafında hareket eder yoksa güneş mi dünyanın etrafında hareket eder, o konuda bilgim yok. O konuda bilgim yok. Çünkü normalde dünyayı sabit, güneşi sabit olarak telakki edip bugünkü bilgiler ne diyor? Dünyayı ve diğer gezegenlerin etrafında döndürüyor. Ama ben şunu biliyorum, aksini söyleyenler de var. Bunun hangisi doğrudur? Onun konuda benim bir bilgim yok. Güneş var diyen de var. İşte yani buna girecek değilim. O benim konuma aşağı. Bilimde kesinlikle yok zaten hocam. Bilimde kesinlikle yok zaten. Bir zaman sonra değişebiliyor yani. Yani bu benim ihtisasıma girmiyor. Ama bunu söyleyen de var. Bununla alakalı kitaplar var. Bu eleştiri konusu olmuştur. Ama biz güneşin hareket ettiğini biliyoruz. Güneş hareket ediyor. Ama şimdi diyor ki mesela Şakir abi kendi etrafında, ama bu rivayet kendi etrafında hareket ettiğini göstermiyor. Öyle diyorlar. Hocam o zaman şu andaki bilim güneşin bilmem ne takım yıldızı doğrultusunda düz gittiğini, seyrettiğini söylüyor. Yani, yani hareket ettirdiler mi yani? Evet. Yani zamanında hareket ettirmiyorlar. Rotada ilerlediğini söylüyor. Yani onu artık nasıl olduğunu onlar kendileri açıklasınlar. Hocam o zaman gündüz dünyadan dünyaya yaklaşıyor, gece de uzaklaşıyor diyebilir miyiz? Yok. Çünkü aynı nokta. İkisi de en yakın olduğu nokta. Ama dünya güneş uzaklaşırsa biteriz yani. Anladın? İki tane yok mu en yakın olduğu? Ya olduğu evet. O da batış ve doğuş. Evet. O zaman öğle vakti örneğin en yakın olduğu nokta değil. Değil. İşte dört yörünge var ya diyor. O dördüncü yörüngeler uzak olduğu yörüngeler işte. İbn Kesir de onu söylüyor. Elbet daha uzaklaşmış. Dördüncü yörünge dediği o işte. Dördüncü yörünge de doğu batı ışığındaki yörüngeler. Alt ve üst yörüngeler diyebilirsin. Ya da yan yörüngeler diyebilirsin. Dört yörünge olarak hesaplı. İkisini en yakın diyor. İkisini en uzak diyor. Aynı anda en yakın iki tane. Aynı anda en uzak iki tane. Bu bile akıl olarak açıklanması zor olan ne? Bir ifade. Hadi oku Musa bir hadisi. Kale haddesene Musa an İbrahim. Kale haddesene ibn-i Şihabin an Ubeyd ibn-i Sebbah. Anne Zeyd ibn-i Sabit. Ve kale leyf. Kale haddeseni Abdurrahman bin Halid'in. Ali ibn-i Şihabin Ali ibn-i Sebbah. Anne Zeyd ibn-i Sabit'in. Kale haddesehu. قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. زيد بن ثابت رضي الله عنه tahdis edip şöyle demiştir. Ebu Bekir bana haber gönderip çağırdı ve bana Kur'an'ın cemi için ardına düşüp gereği gibi araştırmamı emretti. Artık ben Kur'an'ı gereği gibi araştırdım. Nihayet Et-Tevbe suresinin sonunu Ebu Huzeyme el-Ensari'nin beraberinde yazılı buldum. Bu ayetten ondan başka hiç kimsenin yanında yazılı olarak bulmadım. Andolsun size kendinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminlere çok refetli ve çok refetli, çok merhametlidir. Baraz sonuna kadar 128-129 ayetler. Evet, şimdi o yazılı olarak buldum cümlesinin altını çizin. Yazılı olarak buldum. Güzel bir tercüme. Evet. İşgali ortadan kaldırıyor. Evet, Zeyd bin Thabit. Zeyd bin Thabit bin Ed-Dahhak bin Zeyd bin Levzan en-Neccari el-Ensari. Künyesi Ebu Said. Ebu Harice'de denirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde yaklaşık 11 yaşındaymış. Evet. Neccar kabilesinde. Ensara. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde yaklaşık 11 yaşındaymış. Vahiy katibi. Kendisi ne? Vahiy katibi. Şabi diyor ki Zeyd bin Sabit insanları iki şeyde geçmiştir. Bir, feraiz ilmi, miras hukuku, iki, Kur'an. Bu iki meselede ne yapmıştır diğer sahabilerden? Üstündür. Onun için de alimler kendisini sahabenin fetva veren, evet, nadir insanlar arasında değerlendirmişlerdir. Mesruk diyor ki, Medine'ye geldim. Geldiğimde diyor, Zeyd bin Sabit'i ilimle ileriye dereceye geçmiş, nelerden? Alimlerden biri olarak buldum. faziletiyle alakalı pek çok rivayet var. Hicri 48 ya da 51 ya da 55 yılında ölmüş. Evet, Zeyd bin Sabit hakkında kısaca bunları söyleyebiliriz. Şimdi burada İmam Buhari'nin bu hadisi buraya niye koyduğunu evet anlamak zor gibi değil mi? Niye koymuş Musa hadisi buraya? Ayette aç geçiyor. Hani sizin önünüzdeki ayette geçiyor mu? Ben göremedim. Tövbe suresinin sonunda 128. ayeti sizde vermiş. 129 peşinden gelen ayette ney? Arştan bahsediyor ondan. İşte bu Buhari'nin neyi? İhtisarlarından. Sizde ayetin sonuna kadar demiş. Diyen kim? Buhari değil ha. Mütercim. Sizde onu diyen kim? Mütercim. İşte İmam Buhari bunu başka yerlerde de rivayet ediyor. İşte bu İmam Buhari'nin özelliklerinden. Başka kitapta da rivayet ediyor. Orada ayeti tam olarak ne yapıyor? Veriyor. Burada tam olarak vermemiş. Peki nedir ayet? Meşhur ayet. Negaccaekum rasulun min enfusikum. Evet. Size kendi içinizden ne geldi? Peygamber geldi değil mi? Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum. Evet. Sizin sıkıntıya uğramanız ona ne gelir? Ağır gelir. Siz o, size nedir aynı zamanda? Harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim. Size düşkündür müminlere de nedir? Çok merhametlidir. Devamında ne geliyor? Fe in tevellev, eğer artık yüz çevirirseniz fegul de ki hasbiyallah la ilahe illahu. Bana kim yeter? Rabbim yeter ki ondan başka da Rab yoktur. Aleyhi tevekkeltu. Ona ne yaptım? Tevekkül ettim. Ve huve rabbul arşil azim. Azim olan arşin neydir o? Rabbidir. Azim olan arşin Rabbidir, sahibidir. Yani demek ki bununla alakalı. Bununla alakalı. Sizde sadece İmam Buhari ayetin neyini vermiş? Başını vermiş. Ona deyin ki Tevbe 128 ve 129. 128 ve 129. Evet. Arapçasına koyun. Arapçasına. Hı. O Arapçasında yok. Müellif onu, sizde mütercim onu vermiş. Ben o kendisi şerhe baktığı için istifade etmiş. Evet. Diyor ki İmam İbn Cerir et-Taberi konuyla alakalı olan bölüm. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse diyor ki ey Muhammed haula illezine ci'tahum bil hak, kendilerine hak getirdiklerin min indi rabbike, Rabbinden, Rabbinin katında, min kavmike, senin kavmine mensup olup Rabbinden, Rabbinin katından onlara hakkı getirdiklerin var ya, fe edbaru anke, senden yüz çevirdiler. Ve lem yakbelu ma eteytehum bihi, onlara getirdiğini kabul etmediler. Minen nasiha fillah, Allah için olan nasihatlerden. Ve ma daavtehum ileyhi, yine onlara davet ettiğin şey, ondan yüz çevirdiler. Minen nuri vel huda, nur ve hidayetten. Sonra diyor ki fegul hasbiyallah. Bütün bunlara karşılık de ki Rabbim bana yeter. Yekfini Rabbi la ilahe illahu. Yani ondan başka ibadet edilen yoktur. Aleyhi tevekkeltu. Ona güvendim. Ve ala avnihi ittekeltu. Onun yardımına dayandım. Ve ileyhi ve ila nasrihi istenettu. Ona ve yardımına ne yaptım? Dayandım. Fe innehu nasiri, o benim yardımcımdır. Ve mu'ini, bana yardım edendir. Ala men halefeni, bana yüz çevirene karşı. Ve tevella anni minkum ve min gayrikum minen nas, gerek sizden gerekse insanlardan diğerlerine karşı benim neyimi, velayetimi üstüne alandır. Ve huve rabbul arşil azim, azim olan arşın sahibi. Yani yemliku madunehu vel muluk kulluhum memaliku. Allah Azze ve Celle gayrından başka herkese sahip olandır. Vel muluk kulluhum memaliku. Yeryüzündeki bütün melikler de onun neyidir? Kullarıdır. Evet. Ona aittir onların neyi? Mülkiyeti. Ve abiduhu, onlar da onun neyidir? Kullarıdır. Şimdi burada her zaman söylediğimiz gibi tahsis var. Neydi tahsis? Kim açıklayacak? Siz. tahsis ya da ihtisas? Hayır. Geçen ders açıkladık. Ondan da önceki ders. Tahsis ve ihtisas. Çok duymuyor musunuz bunu? Ne demek? Tahsis ve ihtisas. Yani branşı alanı. Özelleştirmek bu da uzman. Çevre istatmış. Tahsis etme, para tahsis etme. Emine vermek yok. Anlatıyorum. Ya ihtisas, tahsis. İzafe etmiştir Rabbim neyi? Arşı kendine. Neden izafe etmiştir? Tahsisten dolayı. Ne demiştik tahsise? Ha. Neydi? Yani neden mesela semavatı arzı kendine tahsis etmemiş? Onları da yaratan Allah değil mi? İstivadan dolayı. Ha? Ama neden dolayı? Kendisine arz olduğu için. Onu nasıl ifade ediyorduk? İstiva sıfatını. Diyorduk ki, hatırlarsanız devamlı söylüyorduk. He. Arşın diğer mahluklara karşı olan neyini? He? Farkını ya da üstünlüğünü vermek için. Tabii kendisi için yarattığı için. İşte kendisi için yarattı ama. He. Neden? Yani neden bir semavat ve arzda bu tahsis yok? İsnat yok, izafe yok. He. Bundan dolayı. Kaldı ki Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmıştır değil mi? Ama o yarattıkları şey içinde en ulusu hangisi? Arş. Ondan dolayı ona üç tane ne koydu? Vasıf koydu. Evet. Neydi? Arşil mecid. He, bir tane mecid. Azim. Sonra azim. Sonra kerim. Başka var mı? Bakın üç tane. Allah Azze ve Celle'nin başka hiçbir mahluku yok. Onlara bu üç tane vasfı. Bu üç vasifte kimin isimi aynı zamanda? Allah Azze ve Celle. Dikkat edeceğiz. Tahsis var. Bunu unutmayacağız. Ne var? Tahsis var. Peki ne olmuş oluyor böylelikle? Allah Azze ve Celle arşı kendine seçmiş oluyor. Ne için seçmiş oluyor? Ona istiva etmek için. İşte şimdi geliyor. Peki bunun zıttını anlayan var mı? Allah'ın kendisini istiva ettiği aynı zamanda ona en yakın olan değil midir? Heh. Onun üstüne bir istiva etmek için ve kendine en yakın kılmak için. Kılmak için. Demek ki Rabbim ne yaptı? Kendine arşı yarattı. Neden dolayı yarattı? Ona istiva etmek için ve onu kendine en yakın kılmak için. Anladık değil mi? Ha, arş neydi? Bütün mahlukatın neyi? Tavanı. Ha. O halde Allah arşa istiva etti ne demek? O lügat anlamı ne? Arşı kendine istiva için bir ne edindi? Mekan ya da mahal edindi demiştik. Hatırlıyor musunuz? Peki o mekan ve mahal bizim anladığımız anlamda mekan ve mahal miydi? Hayır değil. Orada iki şık getirmiştik. Allah Azze ve Celle mekandan münezzeh. Ama istiva ettiği mahal dediğimizde Allah'a mahal isnadında bulunduk mu? Evet. Bulunduk. Peki bunu kabul edebilir miyiz? Ederiz hocam. Neden? Şimdi tam böyle selefi bir cevap ama işte muhalifler ne diyecek? Ya bak bunları çok söylüyoruz. Güzel. Allah yaratılmış olan mekandan münezzehtir. Allah Azze ve Celle İstiva sıfatı Allah'a ait bir sıfattır. İstiva sıfatının keyfiyeti meşhur bir sıfattır. Allah Azze ve Celle'nin istivası bizim anladığımız anlamda culus, umut ve iktiat manası taşımaz. Hatırlarsınız bunları hep burada söyledik. Yani culus, kuut ve iktiat anlamı taşımaz. O anlamda oturmak, o anlamda ne yapmak? Çömelmek, o anlamda kurulmak anlamı asla taşımaz. İstiva ne demektir? Oturmak mı? Hayır. Çömelmek mi? Hayır. Kurulmak mı? Hayır. Peki istiva ne demektir dediğimde bana ne diyeceksiniz? İstiva bilinmez değil. Meşhurdur hocam. Şimdi lügat anlamını sormuyor. Yunan bir şey hocam. Üstünde olmak. Ha. Allah Azze ve Celle'nin neyi, istiva nedir? Arşındaki neyidir? Sıfatıdır. Arşındaki neyi? Sıfatı. O halde arş nedir? Mahaldir. Mekandır. Bak gördük mü? Ha. Bunlar birbirine bağlı. Bunları karıştırmayacağız. Birisi arş yaratılmış mıdır? Evet arş yaratılmıştır. Mahlukat mıdır diye sorarsın. En büyük mahlukudur. Kendine en yakın mahlukudur. Bütün mahlukatın tavanıdır, çatısıdır. He. Hocam, ne yapıyor? Üstüne bir şey daha soracağım. Buyur. Kıyamet günü zatından hariç her şey. Onu da açıkladık biz bu derste. Allah'ın yüzünden geçen, bahseden bab geldi mi? Geldi mi? Geldi değil mi? Ne demiştik ona? Allah'ın yüzünden bahsediyor. Her şey yok olacak. Onu ben demiyorum. Onu Allah Azze ve Celle diyor. Onu nasıl açıklamıştık soruya karşı? Zat yüze tabir demiştim. Bitti bu kadar. Zat neye tabir? Yüze tabir. Bu kadar. Sonra diyor ki evet hadise bakalım. Bunları hep açıkladık. Açıklanan şeyi tekrarlamayı sevmiyorum. Not alın bakın. Evet. Diyor ki Ersele ileyi Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir ne zamanki Kur'an'ı ne yapmak istiyor? Toplamak istiyor. Bana yolladı diyor. Neyi yolladı? Yolladığı ne? Ne? Haber. Fetetebbaatul Kur'an. Ne yaptım diyor? Kur'an'ın bütün ayetlerini, surelerini ne yaptım? Gözden geçirdim. Hatta vecettu ahire sureti tevbe, Tevbe suresinin sonunu. İşte bu okuduğumuz iki ayet. 128 ve 129. Ma Ebi Huzeymetel Ensari. Ebu Huzeyme'nin yanında buldum. Lem ecidha ma ahadin gayri. Evet. Başkasının yanında bulamadım. Ne demek bu? Yani ennehu yani Zeyd bin Sabit ma vecedaha mektubeten yazılı olarak bulamadı. Müsbet eten bil kitabe yazılı bir şekilde ispat edilmiş halde illa inde Ebi Huzeyme. Kimin yanında buldu? Ebu Huzeyme'nin. Ha. Tercüme sizdeki şerhlerden ne yapılarak istifade edilerek yazılmış. Ve leyse mana zalike bunun manası değildir ennehu lem yahfazha illa Ebu Huzeyme. Bunun manası sadece bu son iki ayetini Ebu Huzeyme'nin ezberlediği anlamında değildir. Ya ne? Fe inne Zeyden ve Ubeyyen ve Eba Bekrin ve gayrohum mines sahabe çünkü Zeyd, Ubey ve Ebu Bekir ve diğerleri sahabeden kânu yahfazûnel Kur'an kullahu. Kur'an'ın hepsini ne yapmışlardı? Ezberlemişlerdi. Ve huve yuridu men ketebeha anir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bidun vasıta. O halde Zeyd neyi istiyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam da arada vasıta olmaksızın direkt bunu ne yapan? Vahiy katibi olarak yazan birini istiyor. Ha, demek ki bu ne? Ha, ziyadetül isbat. Hafız İbn Hacer diyor ki lem ecidha ma ahadin gayri ey mektubeten yani yazılı olarak. Sonra diyor ki vela yelzem min ademi vücdanihi iyyaha heynehidin en la tekune tevateret inde men lem yetelakkaha minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve innema zeyd kâne yettubut tesebbut ammen telakkaha bi gayri vasıta. O halde burada Zeyd'in kastettiği neydi? Arada bir aracı olmadan doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu ne olarak alan? Yazılı olarak alan biriydi. Sonra diyor ki ve leallehum lemma vecedaha Zeydun inde Ebi Huzeyme tezekkeruha. Ne zaman ki Ebu Huzeyme'nin yanında buldular bu son iki ayeti hatırladılar. Kema tezekkeraha Zeyd. Zeyd de hatırladı. Ve faidetü tetebbu el mübalağa fil istizhar. Peki bu aşırılığın tetkikin nedeni ne? Faydası ne? O da diyor ki istizharda mübalağa. Yani ne yapma? Açıkça ayetin vücudiyetinde ne yapma? Mübalağa yapma. Sonra devam ediyor. Vel vukuf inde ma kutibe beyne yedeyin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat peygamberin önünde huzurunda aleyhissalatü vesselamın yazılan şeyi ne yapma? Bulma, ona hasıl olma. Hatta biliyor ki هَذَا مِمَّا يَخْفَى مَعْنَاهُ وَيُوهِمْ اَنَّهُ كَانَ يَكْتَف۪ي ف۪ي اِثْبَاتِ الْآيَ بِخَبَرِ الشَّخْصِ الْوَاهِدِ. Gene hatta biliyor ki burada Allah ona da bize de hidayet nasip eylesin inşallah. Diyor ki sanki diyor buradan şu anlaşılır. Zeyd bin Sabit ne yaptı? Ayetin tespitinde haberi vahidle amel etti. Yani tek kişinin haberiyle. O da Ebu Huzeyme'de var. Böylelikle bir kişi ne yaptı? O ayeti ispat edince ne yaptı? Zeyd bin Sabit de ne yaptı? Bununla amel etti. Bakın diyor ki veleyse kezalik. İbn Hacer diyor ki öyle değil. Neden? Gat iştema fi havil ayet. Çünkü bu ayet hakkında Zeyd bin Sabit ve Ebu Huzeyme ve Ömer, bu üçü de ne yaptı? Cem etti. Yani üçü de bu ayeti ne yaptı? Kabul etti. Sonra diyor ki ve keennehu zanne enne kavlehum la yethbutul Kur'an bi haberil vahid ey eşşahsul vahid. Sanki diyor hatta bir burada diyor işte diyor Kur'an haberi vahidle sabit olmazdan kastı anladı. Kur'an bir kişinin haberiyle ne yapmaz? Sabit olmaz. Ve neyse kema zanne. Oysa diyor Hattabi'nin zannettiği gibi değildir. Neden? Belil murat bi haberil vahid. Haberil vahidle kastedilen ulemanın söylediği hilaful tevatur. Yani mütevatir hadisin ney? Tersi. Felev belagat ruvatul haber adeden kethiran. Velev ki o haberin ravileri çok adet olsun ancak fakat şeyen müşurutu tevatur. Ama tevatur şartlarından bir tanesini ne yaparsa kaybederse o ne olmaz? Mütevatir olmaz. Yani kastettiğine güzel faydalar bunlar. İşte İbn Hacer gibi büyük bir alimden güzel faydalar. Şimdi ne diyor alimler? Kur'an yani Kur'an ayetlerinin ceminden bahsediyor, toplanmasından bahsediyor. Haberi vahidle ne yapmaz? Sabit olmaz. Haberi vahidle sabit olmaz. Evet. Kur'an haberi vahidle sabit olmaz. Hatta bir ne anlıyor haberi vahidten burada? Bir kişinin neyi? Haberi. Rivayete göre de bu bir kişi kim? Ebu Huzeyme. Kim? Ebu Huzeyme. Diyor ki İbn Hacer, hayır. Alimlerin Kur'an haberi vahidle sabit olmaz kavlinden anlaşılan, yani bir kişinin haberiyle sabit olmaz değil. Ya ne? Tevatürün, yani mütevatirin hilafına. Mütevatirin tersi olan haberi vahidle ne? Haber sayı olmaz. Peki nedir mütevatirin tanımı? Söyle Musa. Adalet ve zapt yönünden güvenilir ravilerin yalan söylemek üzere bir araya gelmesi muhtemel olmayan imkansız olan tüm kalabalıkları yine kendileri gibi bir kalabalıktan rivayet ettikleri hadis. Yalan söylemeleri dinen ve adeten ney? Mümkün olmayan bir kalabalık. Şimdi o halde hangi hadis ahad hadistir? Bu şartı kaybeden. Yani bu şartlardan herhangi birini taşımayan. İsterse 300 kişi hadisi rivayet etsin. Eğer bu şartlardan bir tanesi yoksa o ne sayılmaz? Mütevatir sayılmaz. İşte diyor ki İbn Hacer buradaki ahattan kasıt bu. Çünkü neden? Zaten diyor bu hadisin rivayetinde Ebu Huzeyme ne kalmamıştır? Tek başına kalmamıştır. Başka kim? Ubey. Başka kim? Ebu Bekir. Başka kim? Ömer. Bunlar da ne yapmışlardır? Ayrıyeten bunu ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Ama Ebu Huzeyme'nin bunlardan farkı nedir? Yazılı olmasıdır. Yazılı olmasıdır elinde. Anladık mı? Evet. Birileri kalkıp bu hadisle ihtilal ediyor Türkiye'de. Var. Son hikayede var. Daha sonra diyor ki وَالَّذِي يَظْهَرْ اَنَّ الَّذِي اَشَارَ اِلَيْهِ اَنَّهُ فَقَدَهُ فَقْدَ وُجُودِهَا مَكْتُوبَةً. Yani kastedilen yazılı olarak mevcut olmaması. لَا فَقْدَ وُجُودِهَا مَحْفُوظَةً. Yoksa ezber olarak mevcut olmaması değil. بَلْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً اِنْدَهُ وَاِنْدَ غَيْرِهِ. Hem onun hem de gayrının yanında ezberli bir şekilde vardı. ve yedullu ala hâzâ kavlihi fi hadisi cemil Kur'an, aynen Kur'an'ın cem edilmesinden bahseden şu hadisteki şu sözü de ne yapar? Buna delalet eder. Fe ahattu, Zeyd bin Sabit ne diyor bakın, dikkat edin. Fe ahattu, başladım diyor etedebba'uhu. Kur'an'ı ne yapıyorum? Topluyorum. Ama nereden? Minel rika'i vel asef. Deri parçalarından ya da ney? Evet, düzgün yapraksız hurma dalı veyahut da çubuğuna yazılmış nelerden? Nusalardan. Nereden toplamış Kur'an'ı? Dikkat edin. Deri yazılmış, deriye yazılmış nelerden? Yazılardan, belgelerden ya da düzgün yapraksız hurma dalı ya da çubuğunda. Diyor ki vel ercah ennellevi vecide mahu ahire sureti tevbe Ebu Huzeyme. Diyor ki Zeyd bin Sabit'in Tevbe suresinin son iki ayetini yanında bulduğu kim, şahıs kimdir? Ebu Huzeyme'dir. Künyesi Ebu Huzeyme. Vellezî vecide mâhul âye min suretil ahzab. Ahzab suresinden ayeti yanında bulduğu ise Huzeyme'dir. Biri Ebu Huzeyme, diğeri Huzeyme. Ebu Huzeyme hangisi? Tevbe suresinin son iki ayetini bulduğu yanında. Huzeyme hangisi? Ahzab suresini. Gıyle denildi ki Ebu Huzeyme'nin ismi İbn Evs, İbn Yezid, İbn Ahrem. İbn Evs, İbn Yezid, İbn Ahrem. Ha, bu ne? Ebu Huzeyme'nin ismi. Ama Huzeyme'ye gelince onun da ismi Huzeyme İbn Sabit Lüşşehadeteyn. Şehadeteynle alakalı hadisi bize rivayet eden ne? Sahabi. Huzeyme İbn Sabit. Evet. Kısaca bu hadis hakkında da söyleyeceğimiz bu. Baba uygunluğu nerede? Ayetin sonunda geçen, surenin sonunda geçen azim olan arşın sahibi olması. Burada o zikredilmemiş. Evet, burada o zikredilmemiş. Diğer baplarda zikretmiş. Var mı bu hadisle alakalı sorusu olan? Zaten Zeyd bin Sabit bu komisyon var. Onun başına tek başına. Elbette işte. Bazıları Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur'an'dan olmadığını iddia ediyorlar maalesef. Maalesef. Edip Yüksel gibiler hocam. Edip Yüksel gibiler. Yani işte bu rivayeti alıyorlar. Ah diyorlar, bak Buhari'de de bu var. Halbuki kastedilen o değil. Hocam peki o haber-i vahitten sabit olan Kur'an ayeti var mı? Yani şimdi dedik ya işte yani adetle kastedilen hayır. Şimdi onu şundan açmadık onu. Şimdi ne dedik? Adalet ve zapt. Bütün sahabe nedir? Adildir. Sahabe zabıttır. Neden? Birazdan gelecek. Doğrudan sahabeyle alakalı değil. İki, dinen ve adeten yalan söylemeleri mümkün olmayan. Bir topluluk. Ne yapacak? Yine böyle olan bir toplulukta. Her tabakada. Sonra ne barındırmayacak? Şuzuz ve ille kadiha. Şimdi şunu atalım. Şimdi burada bir topluluk diyoruz. Bu topluluğun adeti belli değil. 3 olur, 5 olur, 7 olur, 10 olur. Ama bir topluluk. En az topluluk kaç? 3. Buna bir adet takdir etmiyoruz şu an için. Ne yapıyor? Rivayet ediyor. Her tabakada. Şimdi ne diyoruz? Zaten şu zapt doğrudan neyle alakalı? Bu bölümle alakalı. Çünkü eğer böyle bir topluluk her tabakada bunu rivayet ediyorsa demek ki bunların ezberinde, hafızasında ne yok? Problem yok demektir. Bir kişiden bahsetmiyoruz. Şimdi hatta bir diyor ki yani burada madem ki burada tek kişi vardır. O halde diyor, bu ne değildir diyor? Mütevatir değildir. Ahattır. Öyle bir şey çıkarıyor. Öyle bir anlam çıkarıyor yani. Böyle zannediyor. İbn Hacer de diyor ki hayır. Burada diyor kastedilen tek kişi meselesi değildir. Çünkü niye? Ahad hadisten kastedilen bir kişinin rivayeti değildir. Ahad hadisten kastedilen şuradaki şartlardan birini taşımayan hadistir. Yoksa tek kişinin haberi değildir. Kaldı ki diyor bu rivayet en az 3-5 sahabinin ve sonraki tabakalarda da en az o kadar kişinin ne yaptığı ezberinde olan bir husus. Hiçbir hadiste yazılı belge şart değildir. Nedir önemli olan? Böyle ravilerin, şu vasıftaki ravilerin ne yapması? Tevarüsen birbirlerinden bunu nakletmeleri. Yani burada hatta bir tek kişiyi haberi vahid olarak algılıyor. Halbuki haberi vahid diyor İbn-i Hacer tek kişi değildir. Şu şartları taşımayan hadistir. Yani şimdi onu sahabe olarak tartışmıyoruz. Şimdi tartışıyoruz. Yani sahabeler böyle bir şeyi tartışmamış. Yani mütevatirdir. Hocam, elbette mütevatirdir. Çünkü bak yalan söylemeleri adete ve dinen mümkün olmayan bir topluluk. Bu toplulukta bir adet yok. Birileri 20, birileri 30 der. En az 3'ten başlar 100'e kadar 500'e kadar gider. Burada en az bu sureyi biz ibraz eden kimi biliyoruz? İşte söyledik. Zeyd'i biliyoruz. Ebu Harise'yi biliyoruz. Başka Ebu Bekir'i biliyoruz. Başka Ubey'i biliyoruz. Başka Ömer'i biliyoruz. Ya bu İbn Hacer'in zikrettikleri. Hazreti Ali de var. Şimdi bu İbn Hacer'in zikrettikleri. İbn Hacer'in zikrettikleri sayı senetle bize gelenler. Ha bu 5 taneyi biz biliyoruz. Bu 5 taneden belki tabiinden 10 kişi almıştır. Etbaından 30 kişi almıştır. Yani ama önemli olan tek kişi olmaması meselesi değil. Burada tek kişinin rivayeti sadece ne olması? Yazılı olması. Yani Zeyd bin Sabit yazılı belge olarak istemiş. Yoksa mahfuz olarak değil. Ama işte o yazılı belge olarak çıkardığı halde bile nasıl oluyor da birileri kalkıp Tevbe suresinin bu son iki ayetini reddedebiliyor? Ben bunu anlayamıyorum. Çünkü yazılı belge çıkarmak çok zor iştir. Sünneti niye inkar etmişlerdir bunlar? Yazılı olmadığı için. E şimdi yazılı belge çıkarmış onu da reddediyorsun. Kasıtları bir kişinin yazılı belgesi yetmez. E kaç kişinin yazılı belgesini istiyorsunuz? Yani sahabede kaç tane okuma yazma bilen insan vardı ki zaten? Kaç tane vahiy katibi vardı ki zaten? Muaviye'yi getirirsin, Muaviye'yi almazsınız. Emevi sultanı dersiniz, atarsınız. Yani enteresan işler. Allah yani doğru yoldan ayırmasın. Zor iş. Yazılı belge olarak kastetti. Yoksa başkaları bunu hıfzetmemiş anlamında değil. İşte hatta bir öyle anlamış. İbn Hacer de ona cevap vermiş. Hocam Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında toplar cem ediliyor. Osman zamanında bir musaf olarak mı derleniyor hocam yani? Ebu Bekir döneminde bir musaf olarak derleniyor, cem ediliyor. Hazreti Ömer döneminde dağıtılıyor, çoğaltılıp dağıtılıyor. Hazreti Osman döneminde. Hazreti Ömer de yardım ediyor. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir bu işe başladığı zaman bir kısım sahabi bu bid'attir dediler. Bunun bir araya getirilmesi. Ama Hazreti Ömer de destek verdi. Hazreti Ebubekir'in hayatı çok fazla yetmedi. Hazreti Ömer döneminde tek bir hale tamamen ne yapıldı? Getirildi. Daha sonra Hazreti Osman onu çoğalttı. Hatta 7 tane der rivayetler. Hocam sıralanması nasıl oldu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işaret ettiği gibi. Nasıl işaret ettiyse öyle. Nüzul sırasına göre değil. Ne demek nüzul sırasına göre değil? İniş sırasına göre değil. Peygamber Efendimiz nereye demişse oraya koydular. Vahiy katiplerine mi? Evet. Hem vahiy katiplerine hem diğerlerine. Şunu yerine koyarsınız. Ayetlerin işte mesela nerede bitip nerede başladı orada. Hepsi. Yani ayetlerin nerede bitip nerede başladı o kadar önemli değil. Önemli olan ayetin kendisi. Ayet sayılarında ihtilaf edilmiştir tabii. O ayrı. O konuyla alakalı değil. Ayetler aynı ayetlerdir. Nerede başlayıp nerede bitti? Yani nereye durak konacağı? Bunlar bizzat o dönemde çok fazla üzerinde durulmuş meseleler değildir. Harekete daha sonra ne yapılmıştır? Ortaya çıkmıştır. Daha sonra. Nedir harekeyi koyan ismini bilen var mı? Haccac. Haccac'ın zamanında ama kimdi? Ahmet Eddüelli. Eddüelli. Evet. Var mı sorusu olan? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.